کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے. قرآن وحی جلی پر مبنی ہے، وحی جلی پر مشتمل ہے، اور وہ باللفظ وربل ریولیشن ہے، الفاظ اللہ کے. لیکن حدیث نبوی بھی اگرچہ وحی پر مبنی ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ متفق علیہ نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں. اس میں راویوں کے بیان میں لفظی طور پر فرق ہو جاتا ہے، تو ترتیب کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے. اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ ابھی آپ کوئی چند جملے کسی محفل میں بولیے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس محفل کے شرکاء سے پوچھیے میں نے کیا کہا تھا، تو اس تمام کے بیان کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. تو یہ حدیث جو ہے اپنے ایسنس کے اعتبار سے، اپنے ہدف اور مضمون کے اعتبار سے تو متفق علیہ ہے، کوئی شک کوئی اختلاف نہیں، لیکن لفظی طور پر فرق موجود ہے، متن میں بھی اور واقعے کی تفصیلات میں بھی.